morfologie, cu notimile de sintaxă. Pentru că morfologia, în primul și în primul rând, o învățăm nu atât pentru ea, cât o învățăm pentru sintaxă. Putem, în teorie, deși e foarte greu, dar se poate, să nu știm deloc morfologie și să traducem foarte bine cu tabelele gramaticale și cu dicționarul lângă noi. Bună ziua, tu ești Florentina? Da. Am reținut, știam că vine pe Florentina și am identificat, mă simt mândru de mine. Așa. Deci, trebuie să îmbinăm și noțiunile de sintaxă. O să încerc să nu fiu foarte teoretic, pentru că veți studia foarte în amănunt în anul al doilea, dar până una alta, ce cu tine? Trebuie să ajung la muncă. Ok, bine. Dacă nu ții copii, eu pe copii ăștia la examen, da, mă rog, mai avem până acolo. Mai am timp să mă îmbunesc. Așa, deci, ziceam că o să încerc să nu fiu foarte teoretic, dar trebuie să aveți aceste noțiuni și nu trebuie să ne speriem de ele, pentru a putea să facem niște analize care să ne ajute, în primul și în primul rând, în înțelegerea textului. Nu le facem de dragul de a le face, ci le facem ca să dobândim o ușurătate în traducere. Bun. Din punct de vedere logic, o propoziție este o predicație. Da? Sigur, nu facem aici curs de logică, dar în esență, când maimuța coboară din copac, frază pe care o s-o auziți de la mine de N ori, adică când, iertați-mi cacofoniile repetate, când începem să vorbim într-o limbă, da? Ce face maimuța când face o propoziție? În esență, spune ceva despre ceva, da? Asta ar fi în niște cuvinte foarte simple și de bază definiția unei predicații. Avem o noțiune A și o noțiune B pe care o aplicăm la A. Deci, în esență, o propoziție înseamnă a spune A egal B. Ai atribui lui A calitatea de B. Da? Sper să putem înțeles până acum. De exemplu, predicații dintre cele mai simple. Ăsta este perete. Your Tarzan, tu Jake. Da? E o predicație dintre cele mai simple. Apropo de maimuță și de coborâ din copac. Your Tarzan, tu Jake. Informația că A este B. Da? Tot o predicație este și ceva de genul lupul fuge. Adică lupul egal animalul care fuge. Da? Dacă avem această propoziție, poftim, să nu uitați. A, bravo. Vedeți ce înseamnă să fii cinic? Am pus mâna pe burete și am asumat că ați uitat să uitați. Deci, lupul fuge. Nu e cea mai inteligentă propoziție de pe lume, dar obișnuiți-vă că eu dau niște exemple cam idiote. Dar nu contează, pentru că ceea ce ne interesează este structura gramaticală. Dacă este să analizăm, toată lumea cred că știe din ce este compusă această propoziție. Ce e lupul, ce e fuge, din punct de vedere sintactic. Lupul este subiect și fuge este predicat. Ei, și acum trebuie să ne asumăm, de la bun început, un anumit paradox. Care este, din punct de vedere gramatical, cea mai importantă parte a unei propoziții? Ceea ce aduce elementul de notat, adică predicatul. Adică predicatul. Alexandru a zis foarte bine și a anticipat un lucru care este, din nou, foarte prețios. Așa că s-o dezvoltăm. Într-adevăr, predicatul este partea de noutate și, în consecință, el este partea cea mai importantă din punct de vedere gramatical. Subiectul însă este partea cunoscută. Da? Să nu uităm acest lucru. E foarte greu să identificăm subiectul prin niște criterii pur formale, pur gramaticale. Să zicem, este subiect pentru că are următoarea caracteristică. E greu să nu implicăm aici semantismul sau pragmatica de-a dreptul. Și, în schimb, un criteriu foarte bun, pragmatic, este cel pe care l-a formulat Alexandru, și anume subiectul este partea cunoscută, predicatul este partea nouă. Paradoxul de care vorbeam este că, deși predicatul evident este cel mai important din propoziție, totuși dacă subiectul n-ar exista, n-ar exista nici predicația. Maimuța nu vorbește de dragul de a vorbi, maimuța vorbește pentru că în mintea ei se află totuși un subiect. Da? Și tot timpul, apropo de maimuță și de vorbit și de cum învățăm să descifrăm limbajul acesta, tot timpul plecăm de la ideea că la început a fost ceva simplu și pe parcurs s-a complicat, nu invers. Și atunci maimuța, în momentul în care a început să grăiască, avea în minte un subiect despre care simțea nevoia să zică ceva. Deci predicatul este hiperimportant gramatical, dar pe de altă parte avem situații lingvistice de unde rezultă limpede că și subiectul are o importanță la fel de mare, deși de altă natură. Bun. Prin ce se poate exprima un predicat, o predicație? Și aici o să îmbinăm cumva criteriile gramaticale cu cele logice. Prin ce tip de cuvinte putem exprima cel mai ușor o predicație? În primul rând, adjective. Am zis cel mai ușor. În primul rând, prin ce avem pe tablă. Verbe. Dar și din nou ascultați-l pe Alexandru că zice bine ce zice, dar și adjectivele reprezintă o formă de a aduce informații noi. Da? Dacă avem o propoziție ceva mai complexă, să zicem, cam așa, umbrela roșie se află pe masa rotundă. Cam câte predicații de bază, câte idei din astea simplu exprimate, de tipul A este B, avem în această propoziție? Zic. Adică. Roșie se află pe masă rotundă. Deci, avem unul, că umbrela este roșie. Roșie. Da? Că masa este rotundă. Este rotundă. Și aș zice totuși trei, și anume că această umbrelă roșie se află pe masă, da? Nu văd care ar fi a patra. Zic eu. Și faptul că se află. Bun, dacă este să o luăm așa, putem să mergem și mai departe la criteriile de existență și să spunem că prima predicație este: există o umbrelă. Umbrela este roșie. Există o masă. Masa este rotundă și atunci s-ar face de-a dreptul 5. Dar dacă lăsăm la o parte presupoziția de existență, care și asta este importantă până la urma urmelor, dar haideți să convenim pentru necesitățile noastre să o lăsăm la o parte, oricum avem mai mult de o predicație în interiorul acestei propoziții. E limpede. Nu doar că umbrela e pe masă, dar că umbrela e roșie și masa este rotundă. Ok? Bun. Să admitem acum că predicatele sunt formate din verbe. Deci să discutăm de predicatele verbe. Lucru extrem de important, mai ales pentru o limbă cum este limba latină, care este o limbă cu morfologie. Și o să discutăm de îndată de ce latina e o limbă cu morfologie și engleza, de exemplu, e o limbă fără morfologie și nu știu ce înseamnă morfologie. Lucru foarte important, deci, verbul de la sine ne va da o foarte bună idee despre ce trebuie să așteptăm să avem în cadrul propoziției respective. Dacă înțelegem bine verbul din punct de vedere al sensului și implicit al complementelor pe care el le așteaptă, atunci am ajuns la jumătatea drumului pentru înțelegerea propoziției respective. Eu îmi imaginez verbul ca pe un fagure, da? Ca pe o serie de căsuțe. Poate să fie o căsuță, pot să fie două, trei sau poate chiar mai multe căsuțe, deși mai mult de trei se întâmplă foarte rar, dar nu vom exclude a priori acest caz. Căsuțe care trebuie umplute cu diverse alte părți de propoziție. Nu pot rămâne goale. Verbul din start ne ajută foarte mult în descifrarea unei anumite propoziții. Și acum, de ce spun că latina e o limbă cu morfologie spre deosebire de engleză, de exemplu? Păi, e simplu. Cum conjugăm un verb în latină? Amo, eu iubesc, amas, amat, amamus, amatis, amant. Sunt șase forme diferite. Nu într-atât de diferite încât să stăm să ne uităm la ele, să zicem, frate, ce e asta, ăsta e un verb sau sunt șase verbe. Nu. Toate au în comun radicalul și vocala tematică. Amas, amat, amamus și așa mai departe. Dar terminațiile sunt toate diferite, astfel încât eu pot să fiu foarte sigur, fără să am contextul la îndemână și fără să am un subiect exprimat, că amamus înseamnă noi iubim și nu ei iubesc sau el iubește sau tu iubești. Pe când în engleză cum avem? I give, you give, he gives. Atâta tot avem un S la persoana a treia singular. În afară de asta, trebuie să exprimăm persoana efectiv prin subiect, prin pronume. Româna este undeva la jumătatea drumului. Nu mai are nici o morfologie atât de stufoasă precum o avea latina, care, să ne înțelegem, are deja o morfologie mai disciplinată decât greaca, de exemplu. Greaca e o durere, greaca este ca un tufiș de la sălbatic care crește în toate direcțiile. Latina este ca o alee de-aia mărginită de tufe frumos tunse la nivel, eventual și în formă de inimioară, de căluț și de peștișor. Greaca este ceva sinistru, adică în greacă înveți o chestie ca să mai înveți încă vreo 5-6 excepții de la regula respectivă. Latina e limba unui popor care a fost dintotdeauna un popor disciplinat și militaros și în consecință este așa, soldățească. Ai în general două căi. Cel mai mult ajungi la o bifurcație. Și poți să o iei în stânga sau poți să o iei în dreapta. Eventual stânga se mai bifurcă încă o dată. Dar în general se desface frumos în 2-2-2-2. Greaca se desface în 7. Da? Mă rog, până să ajungem să ne doară capul la greacă, să ne relaxăm cu latina. Latina, spuneam, are mai multă morfologie decât româna, româna mai multă morfologie decât engleza. Deci, evoluția, dacă vreți, de la complicat la simplu, merge în această direcție. De la limbi cu morfologie mai abundentă, către limbi cu morfologie mai relaxată. Și acum o să vă pomenesc de o lege, dar uite, l-aș întreba pe Remus de data asta, că precis a auzit de ea, care este foarte importantă în lingvistică, în foarte multe domenii. Remus, ai auzit vreodată de o lege, nu știu cum să fac să nu dau răspunsul prin întrebare, care are de-a face cu ușurința de a concepe un mesaj? Dacă n-ai auzit, n-ai auzit. Deși probabil că ai auzit, dar întrebarea mea e neclară. Care este superlativul de la mic în latină? Cum spunem cel mai mic? Asta vă întreb pe toți. Cum spunem cel mai mic? Aloc. Minim. Și vreau un sinonim la străduință. Da? Este cumva, dar eu știu din psihologie. Din partea de lingvistică pe care am studiat în psihologie. Deci am învățat. Definește. Cu cuvintele tale. Evident. Da. În general, la nivel fonetic, noi studiam fonetica, se constată tendința limbajului de a aluneca către formele cele mai simple și cele mai... Sigur că da, e foarte simplu și de fapt e mânăstire în picior, nu știu pe cei. În momentul în care ne elaborăm mesajul, având în vedere că limbajul este în primul și în primul rând un instrument de comunicare, nu este o melodie. O melodie o mai prelungim, o mai complicăm, o mai înflorim, mai facem un trill de la un arpegiu, o inflexiune, o vocaliză, doar așa, de dragul de a improviza și de a fi mai frumos în mintea noastră. Dar limbajul este un instrument. Și având în vedere că limbajul este în primul rând un instrument de comunicare, vom încerca să facem cel mai mic efort cu putință pentru a comunica informația care trebuie comunicată. După cum foarte bine spunea Ingrid, pornim inclusiv de la nivelul fonetic. Ce înseamnă asta? Păi, ce e mai ușor de pronunțat? Acest cuvânt sau acest cuvânt? Al doilea, evident. De ce? Nu doar pentru că e mai scurt, ci pentru că, și aici facem o scurtă descriere, nu o să insist, vocalele presupun să dăm aer afară. Da? A, E, I și tot așa. Consoanele, cu precădere consoanele numite oclusive, se numesc oclusive tocmai pentru că ele presupun o închidere. Mă iertați un pic, domnișoara cu bucle sau, mă rog, cum te numești? Stefania. Cum? Stefania. Ești studentă la clasice? Nu, la română și o limbă străină. Română și o limbă străină. Tu n-ai fost joi și nu vreau să insist ca să nu creez o impresie foarte proastă din prima, dar când văd o persoană din 16 care stă numai așa, am impresia că textuiește și își folosește telefonul. Și un lucru spun, dacă te văd cu telefon și cu textuit, apar. Atât. Da. Da? Ok. It's my right, cum să zic așa. Și am gând să-l exerci. Bun, revenim. Deci, ce spuneam? Că consoanele oclusive presupun închiderea, sugrumarea aparatului fonator. Da? Asta presupune o închidere. Scurtă, dar o închidere. T la fel. C la fel. Toate presupun această oprire vreme de o clipă a fluxului. Evident că nu poți să-l oprești foarte mult și evident că ele nu se aud decât dacă sunt însoțite de vocală, pentru că practic numai când ai aerul afară, practic se aude ceva. Când îl închizi, imaginați-vă că vă strânge cineva de gât. Bine, în ultimul moment se mai aude un așa, dar pe urmă nu se mai aude nimic. Te închide de tot. Deci, la revedere! Și atunci, cum e mai ușor pentru aparatul fonator? Firește că e mai ușor să închidă, deschidă, închidă, deschidă, decât să tot închidă. Oricum, în pronunția de zi cu zi, aproape nimeni nu pronunță 18, da? 18, 18 și așa mai departe. 18, etc. Tocmai pentru că e greu de pronunțat. Acum o să ziceți, hai frate, că nu e greu, adică unul ridică betoane și altul să câcâie să pronunțe trei consoane la rând. E adevărat că efortul nu se compară în absolut, Dar legea de care vorbea Ingrid și cu mine, legea minimului efort, înseamnă că noi avem tendința să facem cel mai mic efort la modul relativ, da? La modul comparativ. De ce să mă chinui să pronunț 18 când pot să mai dau și aerul afară din când în când și să zic 18 și așa mai departe? Cred că da? Economie este principiul minimal. Probabil. Eu... E familiar așa. La... Oh, no way! La economie sunt mândru să spun că nu înțeleg nimic și nici nu vreau să înțeleg. Mă dezgustă. Nu. Refuz. Da, bine, asta e ăștia spiticii mei, deci nu trebuie să mă băgați în seamă, nu trebuie să mă luați chiar în serios în tot ceea ce spun, dar nu prea înțeleg mare lucru din economie, dar o fi minim, maxim, cum zici tu. Minim de efort și maxim de rezultate. Maximum de rezultate, da, pare ok, ca să zic așa. De asemenea, să ne gândim, trebuie să învățăm cuvinte noi, da? E și ăsta un efort de memorare. Ce știm? Știm că obiectul ăla de pe perete din spatele lor dă căldură. Da? Cuvântul căldură îl înțelegem. Și ne-a ajuns la urechi că e ceva cu fer. Fer ne trimite la fier, deși etimologic nu e corect. Și căldură zicem și noi, caldorifer sau caldorifier sau așa. Că e un fier cald, nu? Genul acesta de etimologii populare sunt tot aplicații ale legii minimului efort și toate analogiile. De exemplu, noi știm că, na, hai să gândim ca niște persoane care învață latina. Știm că un cuvânt foarte frecvent, precum ei aud, un cuvânt extrem de frecvent, da? Se spune audiunt. Și mai știm că este audio. Eu aud, audio, ei aud, audiunt. După care mai învățăm un verb, mai puțin frecvent. Să zicem, poftim, capio, eu prind. E poate mai greu de întâlnit în comunicare decât audio. Și atunci, ce am să fac? N-am să mai stau eu care învăț limba ca să o vorbesc, să aflu de la una lume că în capio e altă structură decât în audio și că din punct de vedere strict gramatical audio e declinarea, e conjugarea a patra și capio e conjugarea a treia. Și am să zic tot capiunt, nu capunt. O să zic pe modelul lui audiunt, o să formulez și pentru capio persoana a treia la modul acesta, ceea ce din punct de vedere etimologic este o aberație, pentru că n-ar trebui să am și mi și mu. Nu intru în detalii deocamdată, dar va trebui să mă credeți pe cuvânt. E tot o aplicație a legii minimului efort. Este o analogie. Da? Când scurcircuităm procesul de gândire, în general o facem pentru a ne ancora de lucruri cunoscute. Și acest principiu este o aplicație a legii minimului efort. Și legea minimului efort este cea care practic duce la moartea morfologiei. E mai ușor, mult mai ușor să exprim anumite relații gramaticale prin intermediul prepozițiilor. Da? Și să zic dau la mama. Că am un la care ne arată în esență direcția. Merg la școală, visez la prăjitură, gândesc la vacanță. În esență la arată așa, o mișcare către. Da? Și dau e tot așa o mișcare către. Și atunci, decât să mă mai chinui să mențin dativul, care presupune să schimb substantivul și să zic dau mamei, e mult mai simplu să fac dativul cu la, chiar dacă asta îi oripilează pe profesori în general și pe bună dreptate că trebuie să ne luptăm încă, deși e o luptă pierdută peste vreo 50 de ani, ne vom bucura că, nu știu, că se mai zice și prepoziția și nu, da, sau poate ne vom înțelege telepatic, va fi mai bine. Dar momentan trebuie să ne luptăm împotriva lui, dar ne luptăm totuși înțelegându-l. E de înțeles că spunem dau la mama. Pentru că e mult mai ușor să comunic prin cuvinte separate decât prin părți de cuvânt. Gândiți-vă ce frumos e în engleză. I give the girl a book. Nu mai stăm, nici măcar prepoziții nu mai avem. Punem acolo și e suficient că avem verbul și avem cele două părți. Mai gândim un pic să mai facem un sparkle, că trebuie să dau cartea fetei și nu fata cărții, ceea ce e destul de evident. Și gata, mesajul s-a transmis, s-a produs. Deci încercăm să comunicăm cât mai ușor. Și de asta trecem dinspre limbi cu morfologie abundentă către limbi cu morfologie mai redusă. Asta înseamnă că pentru a învăța latina o să facem un efort pe de o parte mai mare decât l-am face pentru engleză. Dar, pe de altă parte, aspectele pozitive ale chestiunii sunt tocmai ceea ce spuneam la început, și anume faptul că verbul și, în general, capul de sintagmă ne dă foarte multe informații despre structura pe care o așteptăm să apară în propoziția respectivă. Și dacă învățăm bine de la început și dacă înțelegem unde trebuie să ne ancorăm în textul respectiv și de la ce trebuie să plecăm, atunci facem mult mai repede și mult mai fără echivoc pașii de decriptare. Bun. Și acum hai să ne gândim așa. Deci, facem următorul exercițiu de gândire. Noi suntem aici și acolo se întâmplă ceva. Se aude hodorom, trom, badabum, poc, tros, plici. Și voi mă întrebați pe mine, ce se întâmplă acolo? Și acum, exercițiul este, eu vă dau anumite răspunsuri și voi în primul rând îmi spuneți dacă le considerați complete sau nu. Dacă înțelegeți efectiv ceva, chiar dacă este ceva minimal, nu trebuie să vă spun o poveste întreagă, sau e nevoie să vă dau informații suplimentare. Și dacă e nevoie să vă dau informații suplimentare, ce fel de informații suplimentare trebuie să vă dau? Deci voi mă întrebați ce se întâmplă acolo și eu spun tună. E ok? De ce? De ce tună? Și dacă afară tună, ce tună? Nu, serios acum, mi se pare că nu e ok tună. Nu e ok pentru că nu e posibil. Să ignorăm faptul că că suntem înăuntru, da? Tatăl meu avea o expresie favorită, n-am reținut-o pe toată, adică n-am reținut exact cum formula, dar am înțeles principiul și pe același principiu vă spun și eu vouă. Dădea exemple de propoziții, copșul, moaimele, dânciumăresc, familie, care nu înseamnă nimic, dar e un exemplu care lau, adică ar putea fi interpretat. De ce principiul e bun? Pentru că dacă discutăm gramatical, trebuie să ignorăm toți ceilalți factori, până chiar și semantismul îl ignorăm până la un punct. Și atunci hai să lăsăm la o parte faptul că acolo e o încăpere, nu ne interesează, acolo se întâmplă ceva, poate că deschid ușa și acolo e o prăpastie, cine știe, voi nu trebuie să știți că acolo dulapul și dicționare și niște prăjiturele expirate probabil pe masă. Acolo se întâmplă ceva și părerea mea este că dacă vă spun tună, n-ar trebui să vă întrebați ce tună, că dacă mă întrebați de multe ori ce tună, o să vă întreb și eu la examen ce tună și o să vă dau un mare 7. Nu tună nimica, e tună, da. Tocmai. Deci v-am trimis către un verb care, după părerea mea cel puțin, nu are nevoie de nicio altă determinare. Da? Când spunem plouă, tună, e soare, în general verbele astea care arată fenomene meteorologice sau predicatele care arată fenomene meteorologice nu au nevoie de nicio altă completare. Este un fagure care deja e plin. Da? Are o celulă, dar și aia e plină. Sigur că, și aici vă dau doar exemplu, nu-l discut teoretic, o să-l discutăm un pic mai încolo. Sigur că eu pot să spun de 3 ore tună și totuși nu plouă. Ceea ce e mult mai interesant decât dacă v-aș spune pur și simplu tună. Vă dau încă niște determinări, că tună de 3 ore și că deși tună nu plouă. V-am dat două informații care fac mesajul să fie mult mai nuanțat. Dar, în esență, dacă eu spun tună, e un minim de informație care vi s-a comunicat. Nu trebuie să precizez ce tună, cine tună, cum tună. Da? Tună și atât. Dacă spun visează, ce mă veți întreba? Că de data asta nu mai e ok. Cine? Că vedeți voi, acum o să intervină chestiile pragmatice. Că dacă o să vă spun șoricelul, iarăși ceva nu e în regulă din punct de vedere pragmatic. Adică gramatical e ok, ați înțeles că e un șoricel care visează. Dacă v-aș spune dragonul visează, se poate înțelege că are un coșmar, se sucește în somn, dă cu coada în bibliotecă și cad toate alea de se face poc, poc, buf. Dacă vă spun șoricelul visează, deja avem o problemă din punct de vedere pragmatic. Dar gramatical vorbind, a visa este un fagure cu o căsuță care presupune să precizez cine visează, deci să pun un subiect, este un verb intransitiv, i-am pus subiectul și am terminat. Șoricelul visează. Mai departe, vă spun hrănește. Ăsta e un verb transitiv, are două căsuțe. Mă veți întreba cine și pe cine sau ce hrănește. Și dacă veți auzi că dresorul hrănește tigrii, deja e ok și din punct de vedere pragmatic. Adică tigrii sunt nervoși, sunt nemâncați de 3 zile, ăla vine, le aruncă mâncare, ăștia se izbesc de gratii, de biblioteci, bum, poc, trost. Deci, pricepem cu aceste două precizări. Iar dacă vă spun dă, avem de-a dreptul 3 precizări de făcut. Cine dă, ce dă și cui dă. Și în acel moment, din nou, mesajul minimal va fi comunicat. Ce am vrut să spun cu asta este exact ce tot spun de la începutul orei încoace. Și anume că verbul este primul pas într-o descifrare a unei propoziții. Verbul ne cere anumite completări cu condiția să-l înțelegem bine. Și de asta, prima regulă practică pe care vă dau este atunci când căutăm în dicționar un verb, nu ne mulțumim să-i aflăm sensul, ci întotdeauna ne uităm la exemple, că de-aia sunt exemple, ca să vedem regimul verbului respectiv. Deci ce compliniri, ce complemente și implicit ce cazuri cere verbul respectiv. Că, bun, avem un verb cum este dare în latină. Ce poate să însemne? A da, evident. Și găsim în dicționar do dare, dedidatum, a da și bineînțeles că ne gândim în română cine dă, ce dă, cui dă, bun. Și aici suntem ok. Dar avem în latină un verb precum timere, pe care îl găsim tradus a se teme. Și ne gândim, mă tem de cutremur. Apropo, ați simțit cutremur? Eu primul pe care nu l-am simțit din viața mea de 36 de ani. Primul, da? Când am auzit, m-am mirat total. Mă rog, să lăsăm. Mă tem de cutremure. Dacă gândim pe baza românei și nu ne uităm în toată lema de dicționar, ci vedem doar a se teme, o să ne așteptăm să găsim un de sau o prepoziție, mai ales că avem în latină prepoziția de. Și o să ne așteptăm să găsim timeo de tremore, poftim, hai să păstrăm exemplu. Și dacă găsim timeo tremore, o să zicem, a, nu, înseamnă că cu tremurul se teme sau mă știu eu ce altă inginerie mentală mai face. Nu, trebuie să ne uităm în lema de dicționar și să vedem că deși în română este reflexiv și deci intransitiv, mă tem plus prepoziție, mă tem de cutremur, în latină el este tranzitiv, adică acceptă și așteaptă direct un complement în cazul acuzativ. Timeo canem, care este un acuzativ. Și dacă am consultat bine dicționarul, ne spune. Mai rău, avem un verb precum un compus al prietenului nostru dare, precum chircum dare. Ce înseamnă asta? A da de jur împrejur, a înconjura, a împrejmui, dacă vreți. Și aici situația este de-a dreptul dureroasă, pentru că în română faceți-mi o propoziție cu a înconjura ca verb. E un conjur plădirea. Da. Bun, ok, a înconjura în sensul de a da ocol. Dar dacă vreau să-l fac și tranzitiv, eu înconjur clădirea cu un gard. Da. Da? În română cam asta e structura lui. El acceptă acuzativ, de fapt cere acuzativ și acceptă și un complement prepozițional cu, care este un complement instrumental. Eu mă înconjor cu sau de, eventual, prieten. Tot așa, mă înconjor pe mine, de data asta, acuzativul, de prieten sau cu prieten prepozițional. Ei bine, în latină, el are două posibilități. Pentru că putem, pe de o parte, să zicem... coniurati caesarem gladius circumdant. Dar spre durerea tuturor putem să spunem și coniurati caesari gladius circumdant. Și tabelele gramaticale ne vor spune că ăsta e un nominativ plural de la coniuratus, care înseamnă conspirator. Ăsta e un acuzativ singular de la caesar, care înseamnă cezar. Ăsta este un ablativ plural de la gladius, care înseamnă sabie, și asta este persoana a treia plural a verbului nostru. Iar aici, ăsta e un dativ singular și ăsta e un acuzativ plural. E, ce înseamnă un exemplu, ce înseamnă celălalt? Păi nu înseamnă același lucru? Ba da! Și anume ce? Adică conjurații înconjoară pe cezar să vină. Exact. Numai că latina ne dă posibilitatea să le exprimăm în două feluri diferite. Conjurații îl înconjoară, ca în română, pe cezar cu săbile, sau conjurații traduc etimologic, îi dau împrejur săbii lui Cezar. Evident, vom traduce la fel. Conjurații îl împrejuiesc, îl înconjoară pe Cezar cu săbile. Dar dacă nu ne uităm în profunzime la lema de dicționar, nu vom ști că verbul are aceste două posibilități și atunci riscăm ca cel puțin în partea a doua să ne încurcăm și să zicem ceva de genul conjurații împrejmuiesc săbiile pentru Cezar sau mă știu eu ce altă numărăție care nu are niciun sens. Și cred că ultimul lucru înainte de pauză, ca totuși să vă las să mai respirați și voi un pic, este un principiu pe care eu personal l-am auzit prima dată de la un profesor Iancu Fischer, mare profesor la noi, a murit însă relativ de mult, care a spus așa, și nu e mare filozofie, e tot un fel de ghișciu percăcei, dar uneori banalitățile trebuie spuse, pentru că cu cât sunt mai banale, cu atât ne ferim de ele și uneori greșim. Când traduceți, țineți cont că de cele mai multe ori, nu zic întotdeauna, că dacă luați o traducere de la cine știe ce nene nebun care vrea să-și facă o editură și să traducă cine știe ce text din Evul Mediu, cum mi s-a întâmplat mie, de, mi-am blestemat zilele, s-ar putea să nu se aplice principiul respectiv. Dar dacă primiți de la noi o traducere la un examen, este o traducere dintr-un autor care a fost un om în carne și oase și care a avut ceva de spus, mai deștept, mai puțin deștept, mai profund, mai puțin profund, dar cu sens. Și oameni buni, dacă o traducere care vă iese nu are sens, înseamnă că este greșită. Punct. Deci totdeauna când traducem, recitim și dacă ni se pare că nu înțelegem noi înșine, nu stăm să zicem, e, da, l-a tradus din Aristotel, ăsta oricum vorbea în limba lui, eu nu trebuie să înțeleg, pa. Nu. Dacă nu are sens, e greșită și gata. O luăm de la capăt. Deci dacă traducem aici conspirații înconjoară săbiile pentru Cezar și ne mai uităm odată făcând un pic de abstracție că suntem la examen și panicați și ne întrebăm dar cum adică înconjoară săbiile, ce vrea să zică chestia asta, ne dăm seama că nu e bine și reluăm. Ați înțeles ce am încercat să vă povestesc aici? Bine, după ce fumăm, vorbim de carne. Apropo, am verificat cu doamna profesoară Calupias